तारिणी धन तो लीला लो करुणामयी तारिणी धन तो लीला लो करुणामयी तारिणी डाकवाला देगला डाकवाला देगला तो चिठी भला लो करुणामयी तारिणी धन तो लीला लो करुणामयी तारिणी ଭକତ ହାତରେ ଲେଖିଛୁ ମାଲ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଶରଧାରେ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଶରଧାରେ ଘଟ ଗାଁରେ ତୁ ରହିଛୁ ସିନାଲ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଚିଠି ପରେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଚିଠି ପରେ ଭକତ ହାତରେ ଲେଖିଛୁ ମାଲ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଶରଧାରେ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଶରଧାରେ ଘଟ ଗାଁରେ ତୁ ରହିଛୁ ସିନାଲ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଚିଠି ପରେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ଚିଠି ପରେ ଆଦେଶ ଦେଇଛୁ ତୋର ଆଦେଶ ଦେଇଛୁ ତୋର କରିବି ମେଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଗାରିମା ମହିମା ଉପମା ଲେଖି ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହିଅଛୁ ଲେଖି ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହିଅଛୁ ମହିମା ତୋହର କେବନିବ ମା ମିଛଟାରେ କିଆଁ ପରଖୁଛୁ ମିଛଟାରେ କିଆଁ ପରଖୁଛୁ ତୋ ଗୁଣ ଗାରିମା ମହିମା ଉପମା ଲେଖି ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହିଅଛୁ ଲେଖି ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହିଅଛୁ ମହିମା ତୋହର କେବନିବ ମା ମିଛଟାରେ କିଆଁ ପରଖୁଛୁ ମିଛଟାରେ କିଆଁ ପରଖୁଛୁ ପାପ ଦୁନିଆରେ ପରା ପାପ ଦୁନିଆରେ ପରା ତୁ ପୁଣ୍ୟଶୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ମହିମାମୟୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ତୁ ତୋ ନାମ ଭଜନ କରୁଥିବି ତୋ ନାମ ଭଜନ କରୁଥିବି ନଡ଼ିଆ ରଙ୍କୁଣୀ ସିନ୍ଦୁର ବଦନୀ ସେବା କରି ମନ ମୋହିଦେବି ସେବା କରି ମନ ମୋହିଦେବି ମହିମାମୟୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ତୁ ତୋ ନାମ ଭଜନ କରୁଥିବି ତୋ ନାମ ଭଜନ କରୁଥିବି ନଡ଼ିଆ ରଙ୍କୁଣୀ ସିନ୍ଦୁର ବଦନୀ ସେବା କରି ମନ ମୋହିଦେବି ସେବା କରି ମନ ମୋହିଦେବି କ୍ଷମାବତୀ କ୍ଷମା କରି କ୍ଷମାବତୀ କ୍ଷମା କରି ରଖିବୁ ଭେଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଡାକବାଲା ଦେଇଗଲା ଡାକବାଲା ଦେଇଗଲା ତୋ ଚିଠି ଭଲା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ଧନ ତୋ ଲୀଳା ଲୋ କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ।